Reklámriport következik. A mostani beszélgetés minimum két részből áll. Kezemben a könyv, Puzsér Róbert forrás, Magyar Dávid képeivel kiadta a Szkolár kiadó. Mit kell erről tudni, drága uram? Jó reggelt! Jó reggelt! Hát szerintem egy nagyon nagy kihívás az, hogy az ember valamit is kezdjen a tényel, hogy egy testbe bezárva ébredt térben és időben, amelyek abstrakciók és nem nagyon értelmezhetőek. És ezzel valakinek, ezzel mindenkinek valamilyen formában szembesülnie kell az élete során. Azt kérdezem tőled, hogy aki 1995 forintot áldoz kis hián 2000 forintot ezért a Forrás című kötetért, az egy új arcú Puzsérről ismerkedik, tehát aki azt mondja, láttam, hallottam ezt a pacákot, felkeltette az érdeklődésemet, vajon nem fog-e meglepődni? Lehet, hogy meg fog lepődni, én mindent elkövettem az írás során, hogy ez a könyv ez ne én rólam szóljon, hanem valami objektív dolog lenyomata legyen. Én igyekeztem nagyon-nagyon hosszú munkával minden lehető személyességet kiiktatni abból a szövegből, ami végül létrejött, pontosan azért, hogy én fölöttivé váljon. Reklámriportot hallottak. Innentől kezdve nem lesz kiadó, nem lesz ár, de Puzsér Róbert változatlanul a vendég. A könyvről természetesen lesz szó, amennyiben önök úgy gondolják, ha ezt így hozta a sors, és így hozta a mi kettőnk kapcsolata természetesen, és ez azt gondolom, hogy így is van rendjén. Ha kérdezni akarnak a szerzőtől, akivel önök egyébként nem, mint szerző ismerkedtek meg, akkor a Kejfej Jancsi áll az önök rendelkezésére. 2234-881 a Kejfej Jancsi vendége. Egy kötet kapcsán, melynek címe Forrás, Puzsér Róbert a vendége. Bevárom az első kérdést, aztán majd jövök én. Nem kellett sokat várni. Hello! A 2-2-3-4-8-8-1 a Kejfej Jancsi vendége Puzsér Róbert Forrás című könyve kapcsán, de természetesen a történethez tartozik, hogy aki ezt a kötetet a kezébe veszi, az a bal oldalon Magyar Dávid képeivel találkozik. Te vagy a fütty a madárban, egy egyszedő vagy a dagályban. A bánom, a délelőtt, a kádban. Forrás, eredet, ahol a víz felszínre tör, forrás átváltozás, ahol a víz légneművé lesz. Ellentmondás, forrás. A víz számára eredet és megsemmisülés, forrás, születés és hanyatlás, hanyatlás és újjászületés. A víz forrása során a molekulák mozgása felgyorsul, egymásnak ütköznek a tébolyút rohanásban, forradalom. Az újjászületés forrása, mely eredetéhez, eredethez visszatérve, csak közben egyszerre kezelek telefont és olvasok, de ezt mostán befejezem. A víz tiszta formájában lelhető fel. A forrás új születés, a légnemű és a forrás újra születés, a folyói, a forrás, ahol a létező átlényegül és ahol a lényeg eredete rejlik, út a forráshoz, visszatérés és előretörés, ahol forrás és forrás, kezdet és vég egybeforrása történik, ott az egyetlen forrás. Az eredetben a megsemmisülés, a megsemmülésben az eredet, az állandó átlényegülő, az átlényegülő állandó. Egy könyv ezt a terjedelem nélküli utat próbálja feltérképezni a forrásról a forrásig. Halló! Szeretném a Puzsér úrtól megkérdezni, Horváth Péter, hogy a szigorúan ellenőrzött mondatok című műsoruk az Echo TV-n az most szünetel, vagy megszűnt, vagy letiltották, ugyanis a műsorvezetőnek is volt ilyen problémája nem olyan régen az Echo TV-nél, Fiala Jánosnak. Hát minket kirúgtak onnan. Újra megtörténik velünket. Az okokat lehet tudni? Hát nem feleltünk meg az ott velünk szemben támasztott követelményeknek, nyilvánvalóan ez az ok. Mi egyébként erre fel voltunk készülve, mert nem először történik meg velünk, és olyanok vagyunk mi is, mint az egyszeri nyugdíjas, aki ott felejti a kezét a forró platnin, ha egyszer megégeti, akkor tudja, hogy legközelebb már mire számítson. Hát nagyon sajnálom. Nagyon kedves, köszönöm. Én annyira nem sajnálom, bevallom őszintén, fel voltam készülve a dologra. 2-2-3-4-8-8-1, a Kejfej Jancsi vendége, Puzsér Róbert. Ugye felolvastam ezt a szöveget, és ugye mi, amikor legutoljára találkoztunk, és hosszasan elbeszélgettünk, mi nagyon hosszasan el tudunk beszélgetni, mind a ketten aztán ránézünk az óránkra, és megállapítjuk, hogy hogy telt az idő. Te hány éves vagy? 33 voltam. Mert nekem, ugye, és ez a beszélgetéseimben mindig megjelent, te nem pontosan így látod, de nekem ez a könyv egy nagyra nőtt kamasz könyve, aki a világban való keresését egyebek között ezzel a könyvvel fogalmazza meg, és én azt a Puzsért, akit megismertem a rádióban, majd megismertem a tévében, de inkább a rádióban, ennek a könyvnek az alapján sokkal jobban értem, mint enélkül. Magyarul, hogyha egy mondatban kéne megfogalmaznom azt, amit itt most mondtam, bár azt hiszem, annyira nem voltam érthetetlen, én azt gondolom, hogy te azon intellektusok közé tartozol, aki még nem jutott túl saját magán, és nem abban az értelemben feltétlenül, hogy csak saját maga bír versének tárgya lenni, hanem hogy te még benne vagy abban a forradalmi időszakban, amikor az ember a világban való helykeresésében legalább olyan mértékben küzd a világgal, mint magával, ami egyébként, ha az a kérdése, milyen mértékben pejoratív egy tízes skálán, semennyire, de tényleírás arról szól, hogy az illető küzd, és eznek a küzdelmének egy jókora része valójában saját magával folyik. Szerintem mindannyian valamilyen értelemben a saját magunk által támasztott veremből próbálunk kimászni, és ez a verem ez semmi más, mint az egónk. És az ezzel az énünk, és az ezzel az abstrakcióval, mert hogy ez valójában egy abstrakció, az ezzel való leszámolás az azért nem egy egyszerű dolog, mert hogy igazából a kezdeti felszínes felismerés az az, hogy ezen kívül nincsen semmink. Holott éppen, hogy ez az, ami által nincsen semmi másunk. Tehát ez az énünk, ami minket tulajdonképpen egy tömlöcbe zár. Igen, de ennek van egy olyan része, amely előremutat, és van egy olyan része, amit még az esztétikában én úgy tanultam, hogy dingan sich, tehát önmagáért való, és a te esetedben azért én ezt egy határnak gondolom, amely egyébként minden egyes megnyilvánulásodban meglátszik, mert minél nagyobb mértékben törődsz a világgal, annál kisebb mértékben van szó magadról, és minél inkább van valamiféle problémád magaddal, vagy legalábbis foglalkozol magaddal, az olyan mértékben nyomja rá a bélyegét a beszélgetésre, hogy igazi Puzsér fennek kell lenni ahhoz, hogy az ember ezt követni tudja, miközben az ember azzal szembesülhetett, hogy ilyen Puzsér fennből minden esetre nem kettő vagy három van, hanem sokkal több. Tehát, hogy ez a gondolkodásmód és ez a megközelítése a világnak, ha bár kicsit kacafántos, de nem távoli az emberek egy részétől. Hát én nagyon remélem, ebben a reményben jelent meg ez a kötet, hogy ezzel kapcsolatban mindenki kiformálhassa, vagy kiforraszthassa a saját véleményét, álláspontját, vagy akár elindulhasson azon az úton, vagy akár elindulhasson önmaga mélységeibe, valamiféle belső utazást tehessen. Éppen nemrég idéztem fel a Dusánnal azt, hogy ők annak idején mennyire utálták, hogy mi van hamarabb a szöveg vagy a zene a presszerrel folytatott beszélgetésekben, amelyeket természetesen újságírók hoztak létre. Itt mi a helyzet a szöveg és a képek viszonyával? Mutassuk be a másik szerzőt. Hát ő Magyar Dávid, aki a Szélső Közép, Demokrácia RT, Apokalipszis RT műsoraiból szintén jól ismert lehet. Kollégám és barátom és szerzőtársam, akivel nagyon-nagyon sok élményt szereztünk a 90-es évek széltében, hosszában, és aztán viszonylag külön utakon az önkifejezés külön formáit találtuk meg. Hát én inkább a nyelvben, ő inkább a képi megjelenítésben van otthon. És aztán ezek a külön produktumok, ezek újra találkoztak egymással, ennek a kötetnek alapjain. De ki mutatott a másiknak képest. Valamit? Te mutattál szöveget, vagy ő mutatott képet, vagy egyik se? Hát kölcsönösen mutattuk egymásnak azokat a dolgokat, amiket készítettünk, és nagyon-nagyon hamar megszületett a gondolat, hogy ezek egy kötetté váljanak, de ahhoz is jóformán egy évtized kellett, hogy ez megvalósuljon. Ezen nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, tehát ez 8 éve írom, azon belül is 3 éve húzom ezt a könyvet. Csak rossz kérdéseket tud az ember feltenni, de abban a reményben, hogy valamennyi érthető beleőle, leginkább a ráérzés okán, azt kérdezem, hogy mi indokolta azt, hogy egyébként, és itt kezdődnek ugye a pontatlanságok, ez egyébként számomra legalábbis az ezotériához tartozó, de lehet, hogy ez már is egy rossz kérdés, vagy rossz megjegyzés, Müller Péter írt, illetve kértétek ti fel őt, hogy írjon ehhez a könyvhöz ajánlót. Hát a Müller Péternek az ajánlója azért is jó és fontos, mert kifejezésre juttatja az ő viszonyát ehhez a dologhoz. De hogyan jutott az eszedbe Müller Péter? Hát a Müller Péter az ezeknek a belső utaknak a legelismertebb és legismertebb szerzője, és az ővele kapcsolatos asszociáció az minket képbe helyez. Uh-huh. Hát így kerülünk mi a képbe. Amit mi írtunk, annak az ezotériához, az édesvíz kiadókhoz, a New Age-hez népszerű nevén vajmi kevés köze van. Olvasom. Ajánlom ezt a könyvet meditációs objektumnak, ez Hanvas Béla kifejezése, aki azt mondta, hogy manapság egyedül a könyv és a gondolat az, ami meditáció tárgyává tehető. Én is kipróbáltam, Puzsér gondolataival elkezdett birkozni az agyam, s tovább gondoltam őket. Magyar képei pedig megálltak bennem, mint az álomképek, melyeket meg kell fejteni. Ha valakinek könnyebb a képi meditáció, annak a gondolatit ajánlom. Ha a gondolati a könnyebb, annak a képit. Mert ez azt jelenti, hogy nincs egyensúlyban a bal és a jobb, az árnyék és a fény, gyakorolj egy gondolatot tovább gondolni, és egy képet tovább képzelni, Müller Péter. Ezekben a percekben Puzsér Róbert a Kejfej Jancsi vendége, ha gondolják, kérdezzenek tőle, vagy folytassanak vele párbeszédet olyan témában, amelyben én képtelen volnék, mert nem tudom úgy megszólítani őt, ahogy önök tudnák. Elérhetőségünk 2-2-3-4-8-8-1. Nekem egyetlen kérdésem maradt, azt fölteszem, de várnám az önök kérdéseit. Áradás, vihar előtti villanás, a folyton nyüzsgő oktogon. De ha gondolják, akkor kitalálhatják az én kérdésemet. Te vagy a kulcs a kilincs alatt, te vagy a füty a madárban, egy egyszedő van. Igen. Jó reggelt kívánok! Én a Puzsér úrral a Pont FM-mel találkoztam, nagyon sajnálom, hogy a műsora megszűnt. Azt szeretném kérdezni, hogy melyik rádióban lehet őt hallani? Engem jelenleg nem lehet hallani. Engem ebben a műsorban lehet most ebben a beszélgetésben hallani. 2-2-3-4-8-8-1. Tudom, hogy ez a megeszére vágó kérdés, de most ugye a lovas énekel, de milyen konstellációban? A Péterfi Borival is, ez egy a Volt által számomra ma megküldött CD, annak kapcsán, hogy ők párban fel fognak lépni majd a Volton, a Kók színpadon, július 5-ig, 12-kor, nem dél előtt. Nem helyen volt, de köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Te vagy a sóhaj a paplanon. Jó, hát akkor, igen, tessék. Jó reggelt, olvastam a Puzsér úr könyvét, és szerintem én azt akarja tőle kérdezni, én legalábbis most azt akarom, hogy mikor fog ugyanerről regényt írni, mert ott egy kicsit azt hiszem, hogy jobban ki tudná ezeket a dolgokat bontani, és izgalmasabban is akár. Nagyon rövid távfutó alkat vagyok, az az igazság. Nagyon nagy kitartás kell ahhoz, hogy az ember egy regényt megírjon. Nagyon másfajta lelki-pszichés alkatra van szükség hozzá. Aztán lehet, hogy én azt egyszer majd belesodródom egy ilyenbe, egy ilyen állapotba, vagy valamilyen módon képessé válok erre. A jelenlegi énem, akit önmagamról gondolok, vagy akit önmagamnak vélek, hát arról nehéz elképzelni azt, hogy regényt írjon, mert az a baj, hogy én nagyon kényszeres vagyok, egy nagyon kényszeres alkat vagyok. És én azt elképzelni, hogy egy több száz oldalas regényt kiadjak a kezemből, azt oly nehéz, én ezt a könyvet is az atomi szerkezetig bontottam szét, és raktam össze újra, és bontottam szét, és raktam össze újra. Szóval, hogy ezt egy regénnyel megtegyem, ezt az én számomra most nagyon nehéz elképzelni, de hát bármit hozhatnak az évtizedek. Napot! Jó napot kívánok! Én a Puzsér úrtól azt szeretném megkérdezni, hogy mikor jelenik meg ez a könyv, és hol kapható? A boltokban van, igen, és bárhol országszerte, de mondjuk a Libri könyvesboltjaiban érdemes. Igen, de ez a részlet, tehát hogy mondjam, ez itt unfair. De ezt mind a ketten. Volt ennek egy reklámriport része, és a hölgy pedig pontosan tudja, hogy cipőboltban lehet kapni. Mindenkitől kellő fegyelmezettséget kérek, ha tisztán érthető vagyok. Kettő, kettő, három, négy, nyolc, nyolc, egy, úgy oldódjon a feszültség, ami nincs. Tessék. Jó reggelt. Robi, azt szeretném kérdezni, hogy vagy mostanában? Ezt akartam kérdezni. Hát, meg vagyok, köszönöm. Jó. Igazából ennek a könyvnek a kiadása, ez teremtett bennem egy nagy kérdés, és most már ez a dolog levált rólam, és elkezdte a saját útját, és most nekem kell találnom magamban valamit, ami úton elindulhatok újra, és ezt most még nem tapintom. De idővel biztos, hogy kiformálódik majd, biztos, hogy hagyott bennem egy űrt. De most már nem az én dolgom, most már az olvasó dolga. Most már az olvasó birkózom vele. Köszönöm. Hiányzol a médiából, szerintem egy kis konformizmus talán alakott, több helyed lenne, de lehet, hogy ez hiányzik belőled. Nem tudom, tehát Nem kívánom, csak megjegyzem. Hát, én eddig minden esetben azt csináltam, mármint azt a jellegű műsort csináltam, amire engem felkértek az adott médiumoknak a vezetői. Én kulturális műsort is szívesen csinálnék, akár bármilyen műsort szívesen csinálnék, konformista módon nem áll szándékomban műsort csinálni, mert azt csinálják sokan. Tehát én nem látom be azt, hogy az, ami történt, az elsősorban az én attitűdömből fakadóan történt így. Szerintem sokan túlbecsülték, akik engem foglalkoztattak, sokan túlbecsülték a saját bevállalóságukat. Ami egyébként, hogyha valaki nem bevállalós, az nem probléma. Csak ne gondolja magáról azt, hogy ő mennyire bevállalós, mert annak aztán az a következmény, hogy szegény kis puzért ki kell rúgni. Igen. Most a Róna Jegorról volt szó? Nem. Te vagy a sóhaj a poplamon, jégvirágok az ablakon. Te vagy a tavaszi áradás, vihar előtti villanás. Igen. Jó napot kívánok! A Puzsér úrral kapcsolatban csak annyit jegyezni meg, ami egyébként a műsorvezető úrhoz is rá is vonatkozik, hogy ilyen domináns, verbális készségekkel rendelkező két ember egyáltalán hogy tud kommunikálni, mert mind a kettőjükben eléggé túlteng a kommunikációs készség, és sok mondani valójuk is van. Ezen kívül azt is megjegyezném, hogy én is nagyon élvezem sokszor a Puzsér úrnak a mondani valóját, és amiket közöl, csak egy kicsit néha lelassítva jobban érthető lenne. Van nekem egy olyan rossz tulajdonságom, hogy valamiért hiányoznak abból az autóból, amit én vezetek, a fékek, és viszont van a helyükön egy gázpedál. És nagyon nehezen veszem tudomásul azt, hogy létezik mondjuk egy megszólalás erejére vonatkozóan olyan, hogy sok, hogy túl sok. Én azt gondolom, hogy a sok az jó, hogy az intenzív élmény az jó. És persze nem, mert van, hogy az embereknek egyszerűen már a fülükön jön ki, csak én ezt nagyon nehezen fogom föl. Sajnos. Hogy vagy? Megvagyok, köszönöm. Megvagyok. Nekem most, én most kihelyeztem magam ebbe a könyvbe. Tehát ez a könyv én nekem fontosabb, mint valaha, mint bármi, amit valaha az életemben csináltam, vagy bármi, amit az életemben. Jó reggelt! Jó reggelt! Halló? Roberttől, hogy komolyan gondolta-e, hogy az jó neki, hogy a Müller Péter írta az előszót? De mire gondolhatná? Azt gondoltam, hogy az majd jó lesz, hogyha a Müller Péter írja az előszót. A Müller Péterhez sokan viszonyulnak az. Tisztázzuk, Müller Péter és Müller Péter Sziámi nem ugyanazok a személyek, tehát hogyha netán a hölgy keverné. Itt az apáról van szó. Rendben van, csak de tevékenységüket tekintve nem ugyanarról, tehát nem tudjuk, hogy a hölgy... Nem, itt most félreértés volt vajon? Nem tudom, majd kiderül. Nem, sose tudjuk, nem. Szóval én úgy gondoltam, hogy ez jó, mert a Müller Péter az másfajta módon hasonló dolgokról beszél. Sok esetben más mond el, más esetben hasonló dolgokat. Minden esetre a Müller Péter az egy, hát az egy ikonikus alakja ennek a fajta szemléletfódnak. Módosítok a kérdésemen, hogy szeretnél lenni? Ma 2008. Június 18-a van. Hogy szeretnél lenni mondjuk augusztus 28-án? Hát szeretnék elégedett maradni, egészséges maradni, és szeretnék örülni az anyámnak, az anyám egészségének, és a környezetemnek. Szeretném fenntartani mindazt a sok jót, amiben részem van. Ez bölcs beszéd, ez inkább egy idősebb embernek a szájába való, mint az enyém. Szeretnél-e kamera előtt ülni, kezedben tollat fogni, mikrofon mögött ülni? Én igazából csak azt szeretném, hogy azok a lehetőségek, amik szembe jönnek, azok ne az én hibámból gyúsuljanak meg. Ha nem jönnek, az se baj. Ha jönnek, akkor szeretném a legjobb képességeim szerint működtetni mindazt az eszközrendszert, ami a kezem közé kerül. Eddig sem történt másképp. Még egy kérdés és egy válaszra van idő. Hello! Hello! Jó napot! Annyit szeretnék mondani, kérdezni. Szerintem ebben a műsorban most Puzsér úrnál 2 darab fékpedál van, és nem 2 darab gázpedál, úgyhogy most mi igaz? Köszi. Hát most nagyon nem olyan dolgokról van itt mostan szó, mint amikről általában beszélni szokás a médiában, és azokhoz a műfajokhoz másfajta megszólalás tartozik hozzá az esetek többségében, legalábbis az én részemről, mint ezekhez a dolgokhoz. De hát ezek a dolgok alapvetően nem kifejezhetőek, és ez nagyon idegenek ettől a műfajtól. Tehát ettől a rádiós beszélgetéstől azok a fajta ismeretek és megélések, amik a könyvben olvashatóak, azok nagyon idegenek. Ezek nem kifejezetten ilyen módon kommunikálható dolgok. Úgyhogy még egy kérdés. Ha valaki ezekben elmélyülni vágyik, akkor az a könyvből teheti ezt meg. Hello. Halló, én gratulálni szeretnék Puzsér Robertnek, nekem nagyon tetszik a könyve. Másrészt pedig, aki szeretné hallgatni Robertet, a indie.media.hu lehet őt hallgatni. Ez így van? Hát. Ez így van. Nagyon szépen köszönöm. Ez egy netrádió. Ennyi fért a mai beszélgetésbe. Ami a privát részt illeti, abban állok rendelkezésre, természetesen állok rendelkezésre, nem csak ebben a vonatkozásban, és a szó minden vonatkozásában örülök, hogy beszélgethettünk. Köszönöm. Nincs olyan, hogy sajnálom az apropót. A holnapi nap meglehetősen tele van 7-től Humba Agyar, 7:30-tól Lugo Lugosi László, 8-tól Mennyhárti Jenő, 8:30-tól Müller Péter Sziámi 9-től Wilper Imre lesz a vendégem. Valahogy még időszakítok ahhoz, hogy Bagás Tibor settenkedőt megkérdezem, hogy mit csinál pénteken, hétfőn, kedden és szerdán, és őszintén kívánom, hogy a magyar médiában hallgatók és Puzsér Róbert örömére lehessen olyan szolgáltatót találni, és olyan műsorsávot, ahol ő megszólalhat. Visszaemlékszem meg annyi beszélgetésünkre, amely egyébként a nagy nyilvánosság előtt zajlott. Visszagondolok meg annyi beszélgetésünkre, amely nem a nagy nyilvánosság előtt zajlott, és visszagondolok a saját múltamra. Ebben az életkorban az ember, ha nem beteg, és nem áll hadban az Istennel, amely némileg fennáll ennek a könyvnek a birtokában, de aki megkeresi a helyét, az végül is ilyen. Ugye a beszélgetés Puzsér Róbert Forrás című könyve kapcsán zajlott, a képek megyeri, vagy Magyar Dávid képei, elnézést, Magyar Dávid képei. Ezzel köszönök el önöktől, és találkozunk holnap fél hét után.